lehtedest ma olen leidnud, see on nii kahtlaselt terav. Taevas on tühi ja maailm käib ringi, verd tuleb enam ja enam. Ärgata tahtes, taipan, et see kord on ilmselt.